Türkiye'de sanatın eğitimi, sanatın gelişmesi için bireylerin, önce sanatçıların, koleksiyoncuların, galericilerin, müze kuran kişilerin gelişmesi için görgü lazım. O yok. Türkiye'de bu yok. Yani bana çok iyi eleştirmen var mı? Çok iyi bir koleksiyoncu, galerici var mı? Hayır diyeceğim. Kusura bakmasınlar, yok. Olamaz. Sanatçı son zamanlarda sadece bir mucize oldu. Genç kuşakta ben hiç beklemiyordum. Aynı nedenle beklemiyordum. Müzesiz memlekette olmaz diye düşünüyordum. Son zamanda genç sanatçılar arasından bayağı çok iyi sanatçılar çıkmaya başladı. Ha, galericilere gelince, bugün diyelim ki İstanbul'da 100 tane, 150 tane, 200 tane galeri var. Bunların hemen hiçbirinin belki Tanrı vergisi, yaratılıştan, mizacen belki bazı yeteneği olanlar olabilir içinde ama sanattan anlamalarına imkan ve ihtimal yok. Zaten çoğunlukla ben bunu çok yerde tekrar ediyorum, söylüyorum. Bugüne kadar sanattan anlamayan kişi, bir hanım bakıyorsunuz bir gün galerici oluveriyor. Ertesi gün sanattan anlamaya başlıyor. Yani o elbiseyi giydikten, kisveyi giydikten sonra sanattan anlar hale geliyor. Bu yok. Ve günümüzde özellikle paranın dönemi, çıkarın, kişisel çıkarın dönemi olduğuna göre Türkiye'de en yukarıdan en aşağı kadar galericilerin de aklında bir tek şey var, resim satmak. Çok kötü bir şey tabii bu. Çok yanlış bir şey. Batı sanatının 20. yüzyılın başında gelişmesinde 3 tane galerici vardır. Kandeyler, Wilhelm Uhde, Ambroise Vollard. Bunlar ne biçim adamlarsa sanatçıların kokusunu alırlar. Dören'in, Picasso'nun, Matisse'in, Leje'nin kokusunu alırlar ve onları da sergilerler, satın alırlar. Borca girerler, ne yaparlar? Onları tutarlar. Türkiye'de böyle bir şey şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olma ihtimali bilmiyorum. Nasıl sanatçılar gelişmeye başladıysa genç sanatçılar, belki o da olacaktır. Yani müzesiz memlekette sanat formasyonunu oluşturacak bir genç sanatçılar grubu meydana gelmeye başladı, doğmaya başladı. Chi le confida, mal causa. Bakıyorum hayatınızdan pek memnun görünmüyorsunuz. Bu da hayat mı hocam? Mahvolduk, perişan olduk. Savaşa gönderseydin daha iyiydi. Demek bu kamp hayatından hiç ders almadınız. Ders okulda olur hocam. Burası da okul çocuklar. Böyle okul mu olurmuş Mahmut hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne... Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa, orada sadece bir taş yığını vardır. Ne olur hocam, artık o taş yığınına dönelim. Ya, dönelim hocam. Madem o kadar istiyorsunuz, yarın dönüyoruz. Ama bu kış gününde bu kadar öğrenci nereye gider, hangi okul alır? Bana ne kardeşim, nereye giderlerse gitsinler. Yaptığınız ayıptır, insafsızlıktır müdür bey. Hayır, ticarettir. Yıllarca şu çocukların sırtından milyonlarca lira kazandınız. Karşılığında ne verdiniz? Şimdi de fırlatıp sokağa atıyorsunuz. Ben işime bakarım, hiçbiri babamın oğlu değil. Onların hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. Haylaz da olsalar, tembel de olsalar, sorumsuz da olsalar... Kimse, kimse dokunamaz onlara. Sinirlenme. İzin vermem! Anladınız mı müdür bey? Okutacaksınız hocam, onları. Hocam sakin olun. Mecbursunuz! Mecbursunuz! Çocuklarım! Çocuklarım sokakta kalamaz! Ben ölmedim. Beni öldürmediler de... Yaşıyorum. Yaşıyorum işte. At kıçında sinek gibi. Tövbe tövbe. Kapandı yüzümüze dergi kapakları. Bir varmış, bir yokmuş olduk sağlığımızda. Şiir, o Osman'ın boyuna. Gazete, gelene gidene başyazı. Ara ki bulasın sayfalarda, şair Rıfat Ilgaz'ı. Her yeri boşaltıyorlar. Özel Çamlıca Lisesi tamam. Ulan tam adam olmaya niyetlenmiştik, okulu kapatıyorlar be. Mahmut Hoca başımızda olsaydı böyle mi olurdu? Doğru, bizi okulsuz bırakır mıydı hiç? Arkadaşlar, kampta bize söylediklerini hatırlıyor musunuz? Ne demişti? Okul dört tarafı kapalı, üstünde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir gaye için savaşmaktır. Evet doğru, öyle demişti. Var mısınız? Kendi okulumuzu kendimiz kuralım. Nerede, nasıl? Neresi olursa olsun. Ne fark eder? Dağ, taş, orman. Önemli olan beraber olmak, okuyabilmek. Bunun savaşını vermek. Bu savaşa var mısınız? Varız! şeylerin yaratıcısı insana bir şiiri var. En güzel, en çirkin. En akıllı, en aptal. En yararlı, en zararlı. Yani çoğaltabiliriz bu örnekleri. Dünyanın en tuhaf mahluku oluyor o yüzden. Bu yaratık. Ona sesleniyor Nazım. Biz de onun ağzından seslenelim. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, al kan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatın çoğu senin canım kardeşim. Sanat eğitimini destekleme amaçlı bir kaynak kitap olarak ortaya çıkan ders belgeliği zaman içinde gelişerek büyüdü ve sanat eğitimi alan öğrenci ve mezunlardan oluşan bir çalışma grubu haline geldi. Bu çalışma grubu belgelik ağaçları, müzik belgeliği, felsefe belgeliği gibi kollara ayrılıyor. Belgelik ağaçları sanat ve doğa arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken tohum topluyor, fidan yetiştiriyor ve çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalar yapıyor. Müzik belgeliği, müzik-resim ilişkisini araştırıyor. Felsefe belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yapıyor. Kısacası ders belgeliği, dünyaya açık olmayı, biçimi, doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel bakışı geliştirmeyi amaçlıyor. Görmezden geldik. Her yerinde yürüdük. Ayak altında çiğnedik her gün. Lakin soluduğumuz hava gibi ona da ihtiyacımız var. Artık toprak hakkında konuşmanın zamanı geldi. Ve onu korumaya başlamanın da tam zamanı. O olmadan hayat olmaz. Bizi besler ve ondan bizler sorumluyuz. Toprak, güneşin kayaları yavaşça ayrıştırmasıyla, rüzgar ve yağmurla, hayvan ve bitkilerle şekillenir. Bu yolla 10 santimetre verimli toprak 2000 yıl gibi uzun bir sürede oluşur. 2000 yılda sadece 10 santimetre. Sadece birkaç senede tükettiğimiz toprak sonsuza dek yok olur. Ormanlar ve bitkiler toprağı korur. Fakat her sene 13 milyon hektar orman kesiliyor. Alanlar yarım yamalak işleniyor. Bunun üstüne tek ürünlü ve eğimli arazide tarım ekleniyor. Hasattan sonra alanlar çıplak ve korumasız bırakılıyor. Tüm bunlar aşınmayı daha çok arttırır. Ve dahası rüzgar dağıtır, su aşındırır. Sadece 2011 yılında 24 milyar ton verimli toprak kayboldu. Dünya çapında her yaştan kişi başı 3.4 tonluk bir kayıp. Erozyon her yıl kişi başı 130 liraya mal oluyor. Dünya çapında ise 900 milyon liraya mal oluyor. Çok yüksek bir miktar. Şehirlerimiz de çok hızlı büyüyor. Avrupa'da her yıl Berlin şehri büyüklüğünde bir alan kentsel alana dönüşüyor. Bu toprakların yarısı mühürlenmiştir. Bu topraklarda hiçbir şey yetişemez. Fakat verimli topraklar sınırlıdır ve bu nedenle paha biçilmezdir. Yatırımcılar ve devletler bunun farkına vardı. Dünya topraklarını kapma yarışı çoktan başladı. Çoğu zaman şüpheli sebeplerle şüpheli yollardan arazi ele geçiriliyor. Her yıl milyonlarca hektar arazi sahip değiştiriyor. Bedeli ise kararmış hayatlar, dağılmış aileler. Genellikle bunlar en fakirleridir. Çoğu zaman başka seçenekleri olmuyor. Ormanı tahrip ediyorlar çünkü hayatta kalmak için toprağa ihtiyaçları var. Sağlıklı ve verimli toprağa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tahminlere göre 2050 yılında kişi başına düşen ekilebilir arazi yarıya düşecek. Fakat şimdiden 1 milyar insan her gece aç yatıyor. 1 milyar insan çok fazla. Bu rakam her geçen gün daha da artacak. Ancak toprağı adil bir şekilde dağıtmalı, her alanda verimi önemli ölçüde artırmalı ya da ancak yeni bir dünya keşfetmeliyiz. Fakat bu seçeneğe bel bağlamak istemeyebiliriz. Toprak ve arazi meseleleri nadiren dikkatimizi çekiyor. Veya siyasete yön verenlerin meseleleri. Süpermarket raflarını dolu görüyoruz. Ve bunun sonsuza dek böyle devam edeceğini sanıyoruz. Toprağın sırtından geçimimizi sürdürüyoruz. Fakat bunlar tükenmez değil ki. Hiç para yatırmadığımız hesaplarımızdan sürekli para çekiyoruz. Bir gün hesaplar boşalacak, kredilerimiz suyunu çekecek. Ve topraklarımız bitecek. Fakat iyi haberler var. Çocuklarımız için toprağı koruma amacıyla ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Hatırlayalım. Toprak, ilgi bekleyen, hassas, canlı bir varlıktır. Bir fabrika değildir. Herkes toprak hakkına sahiptir. Bu hak kanunla muhafaza edilmelidir. Ve geçim kaynağımızı asfalt altına gömmeyi göze alamayız. Artık sıra bizde. Gözlerimizi açmalı ve bilgilerimizi uygulamanın yollarını bulmalıyız. Ki böylece ayağımızın altındaki zemini kaybetmek zorunda kalmayalım. Beni dağlar ağrudun.